ben hier, luister maar, ik heb voor pa een dwangbevel. Het kost papa een miljoen, daar kan hij veel voor doen. Dus je vrouw, het spijt me wel. Luister eens, meneer, het spijt me werkelijk zeer. Papa is niet hier, hij is uit voor zijn plezier. Papa is naar Cuba toe, Cuba toe, Cuba toe. Papa is naar Cuba toe, hij leert de samba. Papa zegt ik weet wel hoe ik het doe. Ben het dansen lang niet moe, oh oh caramba. Hij zegt elke señorita, ja te quiero mi chiquita. Papa is naar Cuba toe, Cuba toe, Cuba toe. Papa is naar Cuba toe. De samba. Dingeling, Pieter, ik ben hier, luister maar, ik heb voor pa een mooi papier. Papa erft 3 miljoen, daar kan hij veel mee doen, dus het doet hem pas plezier. Luister eens meneer, spijt me werkelijk zeer, papa is er niet, dat is zeker veel verdriet. Papa is naar Cuba toe, Cuba toe, Cuba toe. Papa is naar Cuba toe, hij leert de samba. Papa zegt ik weet wel hoe ik het doe. Ik ben het dansen lang niet moe, oh caramba. Hij zegt elke señorita, ja te quiero mi chiquita. Papa is naar Cuba toe, Cuba toe, Cuba toe. Papa is naar Cuba toe. Hij de samba. Hij zegt elke señorita, ja te quiero mi chiquita. Papa is naar Cuba toe, Cuba toe, Cuba toe. Papa is naar Cuba toe, hij leert de samba.